राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 18 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्थली प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब कोई बात बोलो बढ़िया प्रसंग छोड़ो उसने। गोविंद गोपाल की जय हो। हमारी जो संस्कृति है बड़ी विलक्षण संस्कृति है। थोड़ी सी बात कह दी जाए जिसमें सब प्रश्न हल हो जाए। अपने को जो मिला है और बिछड़ने वाला है ये सच्ची है कि नहीं? जो भी मिला, शरीर मिला है, योग्यता मिली है, बुद्धि मिली है, पद मिला है, अधिकार मिला है, वर्ण मिला है, आश्रम मिला है, विद्या मिली है, जो कुछ मिला है और सब मिला है बिछड़ने वाला है, सच्ची बात है ना? तो वो हमारे लिए नहीं है। तो हमारे लिए होता तो हमारे साथ रहता, बिछड़ने वाला है तो इससे क्या सिद्ध होगा कि तुम्हारे जो मिला है इसके द्वारा दुनिया की सेवा करो। इतनी सी बात है, सब सिद्धांत आ जाएगी, इसमें सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। ये संस्कृति हमारी और है नहीं और जगह मिलेगी नहीं संस्कृति। ये भारतीय संस्कृति है असली। जो मिला है वो उसे बिछड़ने वाला है तो वो अपने लिए नहीं है। यही तनुकर मिले विषय न भाई, इस शरीर का फल भोग भोगना नहीं है किंतु स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्दति मानव। दो बात बताई, जो मिला है बिछड़ने वाला है और अपने लिए नहीं है सेवा के लिए है। सब बात आ गई इसमें, क्या बाकी है बोलो। खास चीज है, खास चीज है। देवान भाव ये नहीं ना तेरे भाव ये तो वजह से यथा प्रवृति भूत नाम ये स्वरूप स्वकर्मणा तो सिद्धि बिंदी मानव मनुष्य मात्र ब्रह्म लोग क्षत्रिय हो वेश हो शूद्र हो अंतिज हो चमार हो मैत्र हो कोई हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी देश का हो किसी देश में हो कोई हो मनुष्य मात्र। मनुष्य के सिवाय दूसरे आदमी समझ नहीं सकते, दूसरे प्राणी समझ नहीं सकते इस बात को। सदुपयोग करना है दुरुपयोग करना है बहुत कम बुद्धि है ऐसी, केवल अपने लिए खाने पीने रहने की इतनी बात बुद्धि है। पशु पक्षियों में वृक्षों में भी है इतनी है, पर ये सब हमारी नहीं है, छूट जाएगी। ये बुद्धि कहाँ है? ये बुद्धि मनुष्य है तो मनुष्य मात्र अधिकारी है। मुसलमान हो ईसाई हो बौद्ध हो जैन हो चाहे यहूदी हो पारसी हो कोई क्यों हो, और मनुष्य मात्र का कल्याण और एक समान सब विषमता है परंतु सुख और दुख समान होते हैं। हंसा और हंसना और रोना दोनों समान होते हैं। भूख और तृप्ति एक होती है। अनुकूलता प्रतिकूल वही दोनों वैसे होती है। तो इसे सिद्ध है कि अपने कर्मों के द्वारा दूसरों का पूजन करना सेवा करना कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी सार चीज है। हमारी दृष्टि में ऐसे कोई दिग आते नहीं, विषय में जानकार नहीं हो विदेशों का, पर जानकार जितनी जितनी बातें सुनते हैं उसमें भी आती नहीं बात ठीक तरह से। अपनी संस्कृति में विलक्षणता बहुत विचित्रता है, इतनी विचित्रता है कि अपने कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ है कि साधु है, हर किसी आश्रम है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, क्या है, कोई जरूरत नहीं है। वो सब अपनी जगह ही सबका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा सबका, केवल उद्धार। और मनुष्य मात्र है, वो मनुष्य मात्र है, वो साधक है, मनुष्य को हो चाहे साधक को, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही जन्म हुआ है। तो साधक का जन्म हुआ, साधक मनुष्य मात्र साधक है, परमात्मा प्राप्ति के साधक है। जो साधन करता है वो जिस जिस जहां जहां है वहां से साधन करना है। डाकू हुए हमारे, डाका डालने वालों में भी कितनी नियत, कितनी बढ़िया बात। डाकुओं की बात सुनी मैंने, आज महाराज नेताओं में साधुओं में हम देखने में नहीं आती। एक भगत हुआ डाकू, संतों की बड़ी सेवा करता है, बहुत सेवा, लूट लेता सबको। भगवान साक्षात कृष्ण भगवान रुक्मणी जी बन करके गया, जो सबको लूट लिया। रुक्मणी जी गणा कर दे दो कर भाई कड़ी रणदे कैसे, दो तीन साधु भोजन होगा इसमें, मुद्री भी नहीं रहते, तोड़ कर निकाल दूंगा, कैसे छोड़ दे आपके पास, कैसे साधु भोजन होगा, थोड़ा सा मेरे पास तीन चार साधु भोजन जाएगा इसे में साधु से होगी तो पढ़ने क्या फायदा। डाकू आजकल के जमाने में डॉक्टर वाले में एक मोती जी थे, वो कहती डूंगी जवाहर जी हुए है ना, जो वो मोती जी हीर साथ कई आदमी हार जा रही थी, जो वो आज लूट लिया, लूट दिया न बाबू ली कि डूंगी आप तो हमारे हमारे पिताजी को बताया हा पाया हार भाई तू फूट है बोते मैं फसा नहीं बेटी हूँ मैं। अच्छा भाई लाओ सब दे दो, घर से और नोट है बेटी हमारी पुत्री है गए सब दे दो भाई, कुछ लेना नहीं इसका, और ना दिया कुछ दिया, दान दिया जैसे कन्या को देवे जो आजकल का वो तो पहले बार संता ने पूजा की सेवा करी, कितने ईमानदार कितने ठीक तरह से। लून ले लिया लून जिसे भरेगा बाब क्या कर, रसोई लिया गया लून सुंदरा की जान है उसको बहुत अच्छा जो लूटेंगे इसी तरह से। तो एक तो धर्मशाला में भी उतरे, एक से डाकू उतरे, जो वो अपना डाकू था रसोई बना जो वहां से लून ले आया, कैसे लून का दिया धर्म पत्र सब गई याद हमारे तरफ लगा सब लूट लेते, अब क्या उन्होंने दमक खा लिया, अब क्या करेंगे, चला गया कहां से लिया है लोग लिया। ये बात है महाराज ऐसे गरीब नौकरी से गरीब नाश करे आज कहां वो बात रही है, एक तो लुटोने की बात है। हमारे देश इंद्र कैसे थे, डाकू से कैसे थे, चोर कैसे थे, ऐसी हमारी संस्कृति है। लक्ष्मी जी कह रहे हैं ना, तो कहना है रहने का धंधा है। दो तीन साधु भजन होते इतने में थे, सेवा होगी संतों में, आपके भजन क्या फायदा बता रहे, संत सेवा करनी है। सबके बीच एक अपने कर्तव्य के द्वारा सबको सुख पहुंचाना, क्योंकि जो मिली है बिछड़ेगी तो केवल देने के लिए ही मिली है, और कहां से मिली बताओ। ये धन घर विषय भाई बहु तो नहीं है, सुख भोग तो है ही नहीं, सुख भोग के लिए शरीर नहीं है, ये मिली है बिछड़ने वाली है। इसका अर्थ क्या हुआ, इन चीजों के द्वारा दुनिया की सेवा करके अपना कल्याण कर लो, कल्याण करने के लिए मुफ्त चीज मिली है और बिछुड़ जाएगी तो देकर कल्याण कर लो मुफ्त में। आप साहब कैसी बढ़िया बात, ये हमारी संस्कृति है। आपके पास योग्यता है योग्यता करो, आपके पद है पद के द्वारा सेवा करो, आपके पास बुद्धि है बुद्धि के द्वारा करो, आप नीति की हो तो नीति के द्वारा करो, आपकी बुद्धि सलाह थी तो सलाह देने की चीज करो, जो आपके पास है उसके द्वारा दूसरों की सेवा करो, बल है तो बल के द्वारा करो, विद्या है तो विद्या के द्वारा करो। आप पास जो चीज है वो आपके लिए तो है नहीं, आपके लिए है ही नहीं, है दूसरों के लिए, आपको देनी है उपहार करने के लिए। अरे उपहार करके कल्याण हो जाएगा, कितनी सीधे सीधा कर जाएंगे, देखो सब केवल कल्याण सीधी बात। कुछ न कुछ विशेषता होती है प्राणी में, वो विशेषता दूसरों के लिए अपने लिए नहीं, अपना शरीर अपना धन अपनी जायदाद अपना जो कुछ है वो सेवा के लिए है। अपना मुफ्त में कल्याण कर लो, अपने क्या खर्च हुआ, शरीर मिले में क्या खर्च किया जाए, शरीर मिला है, योग्यता मिली, बुद्धि मिली, विचार मिला, पद मिला, अधिकार मिला, क्यों सेवा के लिए। कितना सुंदर हमारा समाज हो सकता है, कितना सुंदर मात्र समाज सबका सब, कितना पवित्र होगा, सब कल्याण के बाकी, सब उद्धार के बाकी, सब तत्व होगी, सब जीवन मुक्त। बोलो कौन बद्ध कौन रहेगा, कैसे रहेगा, बद्ध होने को कोई है ही नहीं। कोई है तो आप शंका करो और खुलेगा, ऐसी बातें। हमारे जो कुछ मिला है, शरीर मिला है, बल मिला है, बुद्धि मिली है, योग्यता मिली है, हमारे पास जो कुछ है, धन मिला है, अधिकार मिला है, वो मिला है भी छूट जाएगा तो केवल कल्याण के लिए जो मिला, और मतलब क्या, अपनी तो है नहीं, अपनी मानने गलती हो जाती है, अपनी नहीं मान कर सबकी भाई है। तो बिल्कुल मुफ्त में कल्याण, घर की चीज क्या खर्च हुई, मिली है बिछड़ेगी, उन चीजों के द्वारा सेवा करो सबकी, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को ईश्वर की सेवा करो। स्वकर्मा तो अच्छी सिद्धि मृत्यु माधव कैसे हिता प्रवृत्ति होता नाम ये सर्विदम तत्म, जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे परमात्मा से परिपूर्ण है, अपने कर्म उस परमात्मा को पूजन करना, उस परमात्मा को पूजन करना है। स्वकर्मा तो अच्छी कितनी बढ़िया चीज है। मुक्ति के लिए कोई नया काम करना ही नहीं, कुछ नहीं। तत्व ज्ञान प्राप्त है, भक्ति प्राप्त है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति भाग है, ये कर्म योग भी दिया गया सब। ऐसी मनुष्य बात, इतनी अलौकिक विचित्र बात, सत्य सिद्ध बात है। जो है आपके पास वो पास वो केवल स्वार्थ बुद्धि त्याग करके, अभिमान त्याग करके, दूसरों के हित की बुद्धि से कर काम करो। सबका हित कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति चाहिए। आप कितने अच्छे हैं, बदले हैं, बुरे हैं, भले हैं, धनी हैं, निर्धन हैं, निरोग हैं, सरोग हैं, कैसे है, योग्यता है, अयोग्यता है, कोई पद पर है, पद नहीं है, आप है धीरे छोड़ छोड़ जरूर। अपने पैर है, हाथ है, माथा है, सभी शरीर के हित के लिए लगे हैं कि नहीं। पैर है, उंगलियां है, जैसा भी अपने शरीर के हित के लिए है कि नहीं। ऐसे ही संसार सब एक है, ऐसा भी अवयव है हित के लिए है सब। अपना हित होगा सब में, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सहज बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है। नई कुछ करनी, कोई नई नई योग्यता संपादन करनी है, नई पढ़ाई करनी है, नए कोई गुण सीखना है जितनी है वो है सब की सब। क्योंकि मिली है तो बिछुड़ जाएगी, तो किस वास्ते मिली, कल्याण के लिए मिलेगी। किस तरह वो जो सामने है, कौन के परमात्मा, परमात्मा एक प्रकट रूप से, अप्रकट रूप से, अप्रकट रूप से ध्यान करो, अप्रकट रूप से सेवा करो। कितनी बढ़िया बात है, हर समय अपना सेवक है, हम तो सेवक है, सेवक करने वाले। जहां था बदले और कार्य बदले, सब बदल जाएगा। सभी भोगी है ही नहीं मनुष्य, ये भोग बात थोड़ी है, ये भोग योनि नहीं है। अगर भोगेगा तो भोग योनि मिलेगी, 40 लाख भोग योनि मिलेगी। भोगों में रहेगा तो भोग योनि मिलेगी। भोग यदि मेरे शरीर को क्यों खराब करे भाई, तेरा भोग ही भोगना है तो मनुष्य है, पशु पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, सांप है, बिच्छू है, भेड़ है, ये बनो भोग। भोगने की शौक है तो मनुष्य क्यों खराब करो, भोगन छोड़ दो बहुत है। नरकों में जाओ, स्वर्ग में जाओ, स्वराज लक्ष्मी में जाओ, भोग ही भोग है। भोगो सुख भोगो, दुख भोगो, अनुभव तो भोगो, पर तुम तो भोगो भूतर। मनुष्य जोड़ी में आकर के भोग ही भोगेंगे, तो क्या दशा हो गई। इस वास्ते जो सामग्री, जो शरीर, जो कुछ मिला है, सबका सब कल्याण के लिए है। अगर जितना है उसे उतने खर्च करना है, उसको जिम्मेवारी उतनी है, अधिक है ही नहीं। अधिक वो कर सकता ही नहीं तो अधिक उसको करना है ही नहीं। जितना कर सकता है उतनी करता है, उतना पूर्ण तो हो जाएगी। क्यों, अपनी चीज है, इतनी पूरी खर्च करी तो कल्याण भी पूरा ही होगा, तो फिर कैसे होगा। अपनी जितनी योग्यता पूरी लगा दी तो कल्याण पूरा ही होगा कि नहीं। अब धन है जितना पूरा लगा दिया, अपनी विद्या पूरी लगा दी, अपना अधिकार पूरा लगा दिया, अभिमान और स्वार्थ को छोड़ करके और करो काम हित, सबके हित की बुद्धि से। सर्वभूत हित प्राप्त मंत्री मामे वर्वभूत रता। कितने मिनट की बात है। कितने अलोक हुए, कितने विचित्र, कितने सुगम, कितने सरल, सबके लिए स्वार्थ बुद्धि अभिमान का त्याग करके सबका हित कैसे हो, सबको सुविधा कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सब आराम से कैसे रहे, किस विषय में क्या सेवा कर सकता हूँ वो करो। अब इसमें शंका उस पूछो आप कोई व्यापारी बहुत बढ़िया कर रहे हो, व्यापारी से बहुत बढ़िया, जहाँ सस्ती भी उस चीज मिलती है वहाँ से लाओ, जहाँ जरूरत है उनको वितरण करो, मेरे मन जो कुछ जितनी रकम खर्च होती है उसमें क्या ब्याज होता है, लाने में खर्च कितना होता है, या उसमें अपना निर्वाह कितने से होता है, जितना निर्वाह उतना समाधान न पा रख ले, और सबको कैसे पहुंचे, घर घर में चीज कैसे पहुंचे, ये करो। जैसे व्यापार चलता रहे इतना नफा चाहिए नहीं तो करेंगे क्या, फिर व्यापार कैसे करेंगे, इस वास्ते नफा रखना चाहिए, रोटी भी उसमें निकल जाए हमारे, और उनका किराया भी निकल जाए, ब्याज भी निकल जाए, और थोड़े नफा भी रह जाए तो जिससे हम कर सके, थोड़ा सा संग्रह भी हो जाए, बच्चा बच्ची का संबंध भी कर सके और सबकी सेवा कर सके, क्या बाधा लगी बताओ, क्या बाधा लगी। अगर घाटा होगा नफा होगा नुकसान होगा तो होगा, कभी नफा होगा नुकसान होगा तो होगा ही, कभी ज्यादा फायदा हो जाएगी कभी कम फायदा हो जाएगी, मैंने तुम्हें तो सब ठीक रहेगा ढंग से। सेठ जी ने तो कहा था जोर से कलकत्ते में, कहते तुम जो दुकान करते हो मैं दो तीन दिन चार दिन तुम्हारी दुकान पर बैठ करके कर दू, बताओ इससे शो करो, और जो तुमने पहले वर्ष में किया है जितना नफा है उतने से कम हो तो हमारे से ले लेना, ज्यादा हो तो तुम्हारा उसे कम पता नहीं होगी। सौदा किया कम थी वो तो हम देंगे, तो गैर साल जितनी पैदा हुई उसे कम हुई तो वो पैदा हम देंगे, क्या ज्यादा हुई तुम्हारी है, कम होगा नहीं, प्रेम से इसे आदर करो। कल कैसे करूं मैं कर बता दू, दुकान पर बैठ कर बता दू, इस तरह से करो। आवे जो भगवान आए इस रूप से आए भगवान ग्राहक रूप से, व्यापार से मुक्ति, व्यापार सुधार की आवश्यकता दो लेख है तत्व में पहले भाग में, व्यापार से मुक्ति, राजा शासन से मुक्ति कर सकते, सब सब सब अपने अपने काम से मुक्ति कर सकते हैं, सब आनंद साधु कैसे सेवा करे, साधु कैसे सेवा करे, साधु साधु का पूरी पालन करे, साधु का धर्म पालन करे, वो धर्म पालन करने के द्वारा दुनिया में सेवा है, अपने कर्तव्य का धर्म का पालन करना अपने लिए नहीं है, दुनिया मात्र के लिए है, जैसे बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी चलती है तो उसमें जहां सड़क में मार्ग में खड़ा आ जाएगा वहां ऐसे लथड़ी हुई नहीं गाड़ी, तो वो धक्का किस अर्श में नहीं पड़ेगा बताओ, गाड़ी के जुआड़ ले से पूछी तक किस अर्श में वो धक्का नहीं लगेगा। ऐसे एक आदमी साधु हो सकृति हो वो काम करेगा दुनिया मात्र को धक्का लगेगा, दुनिया मात्र का भला होगा, क्योंकि सबका संबंध एक है, अपना अपना काम ठीक करेगा सब काम ठीक होगा, वो धन की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप अपने अपने जगह ठीक ठीक तरह से काम करो ठीक हो जाएगा, जहां चूकोगे तो वो दुनिया मात्र को धक्का लगेगा, बढ़िया तो सब दुनिया को मात्र को फायदा होगा। एक मनुष्य एक नहीं, मन में एक नहीं है, हम जो बात करते हैं वो एक देश ही नहीं है, सर जी से हम बात करें आप इतनी गहरी बात बताते हो हम लोग सुनने का अधिकारी है क्या, कहते हमारी आकाश में रहेगी जो अधिकारी मिल जाएगी उसको मिल जाएगी। तुम्हारे किए कर्मों का संबंध दुनिया मात्र के साथ है, त्रिलोकी के साथ है, केवल भूमंडल ही नहीं, क्योंकि सब हम एक हैं। ईश्वर हमारा एक, जीव हम एक, पांच भौतिक शरीर एक, सब एक है। तो एक होने से सबके साथ एकता हो गई तो हम ठीक चलेंगे, दुनिया मात्र ठीक हो जाएगी। जब दुनिया नहीं ठीक हो तो आप ठीक हो तो आप तो गलत हो ही जाएगा। अपनी मर्यादा में ठीक तरह से चलो बस। ठीक हो जाएगा, अधिक की जरूरत नहीं। जैसी है उस अनुसार चलो। आप भी मेरे से क्या आशा रखते हैं जो मैं कर सकता हूं वही आशा रखते हैं, मैं नहीं कर सकता आप आशा रखते हैं क्या मेरे से? दुनिया भी कोई आशा रखती है तो आप है उसी के अनुसार आशा रखती है, आप में नहीं है वो आशा रखे कोई? हम हमारे से आशा रखते हो आप कि समझी के पास 10,000 रूपये ले आएंगे, 1,00,000 रूपये ले आएंगे, आशा रखते हो? ये बात पूछेंगे समझोगे, पूछेंगे ये आशा रखते हो? सब ईमानदार है, कोई बेईमान थोड़े से भी। बात पूछे जो तो मेरे भाई कह दूंगा, नहीं भाई जानता नहीं भाई, नहीं जानता धरा दे जाऊंगा। आए वो बात कह दूंगा, ये बात है। परिवार वाले तो हमसे ज्यादा ही रखते हैं। मारवाड़ी परिवार वाले क्या रखते हैं? परिवार वाले आशा ज्यादा रखते हैं। परिवार वाले हम ज्यादा को बने रखो, अपनी अपनी योग्यता करते हैं, ज्यादा रखो तो नहीं रखो, हाथ जोड़ लो, ज्यादा रखो तो माफी मांग लो कि भाई ये टीम में सामर्थ्य नहीं है, माफ करो। इसके बाद भी नाराज हो जाए महाराज, इसके बाद भी खूब आकर से नाराज हो जाए, बोले हमारे हमारे परिवार वाले नाराज हो जाए तो क्या करें? नाराज नहीं होगा, आपकी नींद ठीक नाराज नहीं होगा। एक बार उसे बोले नाराज ठहरेगी नहीं, आपका हृदय सरल होगा, नहीं ठहरेगी। मना माफी कर दिया ना पहले, आर्मी कर दिया मैं तो कहते रेस विश्वाड़ी लो कि बिजाते इतनी में सामर्थ्य नहीं है, रोटी खाते मुख से चलो अब रेस विश्वाड़ी कहां से लाओ? मैं पहलू से बड़ी खबर तुम पहल, मैं भोजन को तुम बढ़िया कर लो, मैं रहू मकान तुम बढ़िया ले लो, हमारे सवाया ले लो, अधिक तो दे दी सतर में जाएगा, होगी नाराज हो ही नहीं सकता। नियत आपके ठीक हो नाराज हो नहीं सकता, ताकत नहीं, नाराज होने की ताकत नहीं किसी में, कैसे नाराज हो जाए, कैसे नाराज हो जाएगा? मैं जितना कर सकता हूं उतना करूं, फिर नाराज कैसे हो जाएगा? बोलो। ना तो दो वो तो आप सरलता से करो, वे बह मिट जाएगा, वो बह मिट जाएगा। जब तक आप कपट करते हो छिपाव करते हो तब तक है, आप छिपाव नहीं करो तो बिल्कुल नहीं रहेगा। छिपाव करते हो तो आपकी नीति ठीक नहीं है तो कल्याण कैसे होगा? अपनी नीति ठीक नहीं कल्याण कैसे होगा? अपनी नीति साफ रखो, ये बात है भाई। इतनी ये चीज है, इतने आदमी हो, इतना वन है, इतना वस्त्र है, इतना मकान है, 5,000 ले लो, क्यों नाराज हुए? सेवा करेंगे, सेवा खेत में काम करते हैं उनके लिए बढ़िया भोजन भेजती, माँ गुड़ रोटी घी में चूर कर भेजती है, अब अगर 1,000 मिल रही शर्म होंगे तो थोड़ी देर थोड़ा गुड़ दे देगी और गुड़ चूर भेजे। बोलो आप साहब, आप साहब, आप हित जाओगे तो वे हित कैसे नहीं जाएंगे, ताकत नहीं है उनमें, या ताकत विरोध की आप देते हो तब आती है, उनमें है ही नहीं ताकत। आप घटपट करके पक्षपात करके देते हो, सिद्ध बन जाते मानो। विरोध कैसे ठीक है, नाराजगी कैसे टिक जाएगी बताओ, असर पड़ेगा बेचारे क्या करे, योग्यता नहीं है क्या करे। महाराज जी सेठ जी ने ये कहा कि मेरे शब्द आकाश में रहेंगे और जो चाहेगा उसको मिल जाएगा, तो वो कैसे मिलता है? हमारे मिलते हैं ना, हमारे आवाज मेरे पैदा हुई तो पैदा हुई है ना, कहीं है ना, तो किसी की संत की बात है, गीता जी की बात है, वही है, हमारे घर की थोड़ी है, हम जो बोलते हैं हमारे घर की बोलते हैं, क्या इसे मिलती है, मिली है कि नहीं, कहां से लाए हैं, प्रेरणा हो जाती है, तो फायदा उसी है, जरूरी होती है, कहीं कहीं है ही, वहां से आती है। नारायण नारायण नारायण, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी ऊंची बात है।